700 meter ten oosten van de tapijtboet. De gordijnboet, met als primeur voor West-Friesland lamellen uit voorraad leverbaar. Dit speciaal voor de doe-het-zelver. Verder in de gordijnboet vele soorten gordijnstof, vitrage, tafelkleden, matrassen, dekbedovertrekken, sierkussens in vele kleuren. De gordijnboet in Grotebroek. Telefoon 022 85 133 2.